firstly, we did that in blind and we did the evil best we got. The sun. And then you go to Muqaddim, and then right at the beginning of the story, you start the Kitab al-Buyur. وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء مختصر القدوري سام كتاب فرديد موصول صفة المختصر القدوري مضاف إليه مختصر القدوري من قدوري رحمه الله كمختصر مختصر متى تفهمه مصنف كان للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي القدوري رحمه الله مصنف كلام كه يعني بعده كنية كي كنية هي أبو الحسين أن كلام أحمد والد كلام محمد ودادا كلام أحمد وان كي بردادا كلام جعفر أحمد بن جعفر البغدادي يعني بغداد كي رهنه والي ويز بغداد ويش كان فيه نراق من وان القدوري يعني كي قاو كبه نام اور دوفا دون ان کو قدوری کیوں کہتے ہیں ایک وجہ یہ کہ ان کی گاؤں کا نام ہے قدورا تو اس کی طرف نسبت قدوری کی اور دوسری وجہ یہ کہ یہ ہانڈی پوٹس بنا کر کے بیچتے تھے اور ہانڈی کو عربی میں کیا کہتے ہیں قدر اور قدر کی جمع ہے قدور تو پوٹر پرسن میک اینڈ سیل پوٹس تو پہلے زمانے میں علماء یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ کام کر کے کماتے تھے اور پھر دین کو للہ فی اللہ پڑھاتے تھے خدمت کرتے تھے سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھ رہا اور مصنف رحمہ اللہ کے روح کو ایصال ثواب کا انشاء اللہ تو آج کے لیے اس کو زبانی یاد کر لو میمورائز دا نیم آف دا کتاب اینڈ دا فل نیم آف دا مصنف کنیت کیا ہے پھر پورا احمد بن محمد بن احمد البغدادی جمعہ کا دن ہے سید الایام تمام دنوں کا سردار تو ضرور شریف کی کہتے رکھتا ہوں سورة کم سے کم ہزار مرتبہ ضرور شریف سورة الکہف بھی پڑھ لے دو بہت سارے فوائد ہیں پچھلے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے اگلا جمعہ تک ایک نور ملتا ہے کعبہ شریف تک بھی ایک نور ملتا ہے اس میں ایمان کی حفاظت ایک نور ہوتا ہے آدمی کے قدم سے لے کر کے آسمان تک لائک اسپاٹ لائٹ کوئی پرسن ہونے دے قیامہ خاص طور سے پل سے رات کے پاس اور بہت بڑا فائدہ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا समझ गए, तो दुरूद शरीफ की कसरत भी हो, तो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ लेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब बैठेंगे अपनी मजलिस में, अक़रबुकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अक्सरुकुम अलैया सलातन।